ห็นเนินดินหรือภูเขาก็สำคัญว่าเป็นช้างนะช้างมาเหยียบแน่งานนี้นะเป็นเหมือนกับถูกสัตว์ร้ายมีงูเป็นต้นทำร้ายเอาแล้วกลัวไปมากๆเข้าก็เลยเกิดอาการอะไรก็นึกว่าตัวเองเนี่ยถูกผีหลอกถูกอะไรถูกผีอำถูกอะไรอยู่ตลอดเวลา